بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أرسله الله من أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا القائل وأوتيت جوامع الكلم وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في الدفاع عن كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. والقائل ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. والقائل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والقائل وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. والقائل قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. والقائل كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. والقائل إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وبعد، أيها الناس، إنواتو كيواتو مكوتانا تينا كتكا في المجلس الرابع بإذن الله الكريم المنان الملك الغلاب تكين دليا نمفوليزو ودرس زيتو زلوغة يكرابو نليو بإذنه الكريم المنان تمنداني النقطة الثالثة في هذا المجلس الرابع نقطة يتاتو كتك هيكي كيكاو چاني نقطة يتاتو ليو بعد يكوي مريزة نقطة يكوانزا نقطة يبيلي ننجي نقطة يتاتو اكسيما لماذا إن درست اللغة العربية أو كادت أن تندرس ولماذا ندرس لماذا درست اللغة العربية كونيني إمي فتك لغة يكراب أو كادت أن تندرس أو إمي كاربية كفتك ولماذا ندرس أي اللغة العربية نعني كونيني تنيسوما لغة يكراب هابا كل مبو منجي يكو زنغمزة لكن انت زنغمزة باختصار kuonyesha kwamba uhalisia wa lugha ya Kiarabu katika baadhi ya maeneo na baadhi ya miji sehemu nyingi imefutika au imekaribia kufutika na watu wakajizoesha kuzungumza lugha nyingine na wakaona kwamba kuzungumza lugha hizo ndio maendeleo na hali ya kuwa bado wao ni Waislamu na wanahitaji kuzijua ibada zao zinazofungamana na dini yao. Walihadha yakulu Sheikhul Islam, ndio maana anasema Sheikhul Islam أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى كتك مجموع الفتاوى جزية كوانزا وقراصة وميان نسيت النناني أكسيما كوانبا. وأما اعتياد الخطاب بغير اللغة العربية التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن حتى يصير ذلك عادة للمصر وأهله أو لأهل الدال للرجل مع صاحبه أو لأهل السوق أو للأمراء أو لأهل الديوان أو لأهل الفقه فلا ريب أن هذا مكروه فإنه من التشبه بالأعاجم وهو مكروه Sikiliza maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, alafu ujiangalie wewe na lugha hii ya Kiarabu uko nayo umbali gani na masafa kiasi gani. Asema wa amma itiyadu al-khitab, ama kujizoesha kuzungumza bighairi lughati alarabia, kwa lugha nyingine isikuwa ya Kiarabu. Kwa mtu anapenda sana kuongea lugha nyingine, alati lugha ambayo hiya shiarul Islam, lugha ya Kiarabu ndio nembo ya Uislamu, wa lughatul Quran ndio lugha ya Quran, hata yasira dhalika adata lilmisri, mpaka ikawa na kugeuka hilo ndio ada kwa kwenye mji wa ahlihi na watu wake, au li ahli dar, au kwa watu wa mji, lirajuli ma sahibihi, mtu pamoja na rafiki yake, au li ahli suq, au kwa watu wa masokoni, au lil umara, au kwa watawala, au wafalme, au viongozi, au li ahli diwan, au li ahli fiqhi, ima kumadikwa kwa ahli diwan, watu wa diwan, au watu wa fiqhi, fala raiba anna hadha makruhun, hakuna budi kwamba hili jambo ni jambo la karaha, kwa watu wanajizoesha kuongea lugha nyingine isiyokuwa lugha ya Kiarabu mitaani, masokoni, nyumbani, pamoja na sehemu nyingine, na viongozi wakao wanaongea lugha isiyokuwa ya Kiarabu, hilo jambo ni karaha. Fa innahu min at-tashabbuh bil aajim, kuzungumza lugha hiyo isiyokuwa ya Kiarabu huko ni kujifananisha na Waajemi wa huo makuruhu, nalo ni jambo lenye kuchukiza na kuonyesha kwamba hii lugha imehamwa. Pia Sheikh al-Islam bin Taymiyyah ta rahimahullahu ta'ala katika Majmu'u al-Fatawa juzuu ya kwanza ukurasa wa 469 anasema sarat al-arabiyyah mahjuratan 'inda kathiri, imegeuka lugha ya Kiarabu ni yenye kuhamwa kwa watu wengi, hatusemi kwa watu wote, kwa watu wengi. Sarat al-arabiyyah mahjuratan 'inda kathirin, imegeuka lugha ya Kiarabu kuwa ni yenye kuhamwa kwa watu wengi. Wala raiba anna hadha makruhun, hapana budi, hapana shaka, la raib ay la ghar, la gharwa, hakuna shaka, anna hadha makruhun, haika jambo hili ni jambo la karaha. Innama at-tariqu al-hasanu, haika njia iliyokuwa nzuri, i'tiyadu al-khitab bil-arabiyya, ni kujizoesha kuzungumza Kiarabu, hatta yatalaqqanaha as-sigharu fil makatib, mpaka wakawa wale watoto wadogo wanaitamka katika mashule, kwa maana fil makatib, katika madaris, wa fidur, na katika majumba. Fayago haru shiaru al-Islam, ikawa nembo ya Uislamu inadhihiri, wa ahlihi, na nembo ya watu wake, watu wa Uislamu inadhihiri. Wa yakunu dhalika ashala ala ahli al-Islami fi fiqhi maani al-kitabi wa sunna, na ikiwa hali ndio hiyo, linakuwa hilo ni jambo jepisi mno kwa wale wenye Uislamu kufahamu maana za Qur'an, kufahamu maana za hadithi, wa kalami salafi, na kuyafahamu maana wanayokusudia masalaf, maneno waliyozungumza wema waliotangulia as-sahabatu al-kiram ridwanullahi alayhim, kunakuwa na wepesi kuweza kuyajua kwa kule watu kujizoesha kuzungumza lugha ya Kiarabu, kufuata lugha ya Kiarabu, watoto wakalakinishwa na kufahamishwa na kukaririshwa na kurudishwa rudishwa kwenye kuzungumza Kiarabu, na pale wanapokosewa wakaadabishwa, basi hilo litawawia wepesi katika kufahamu maneno ya Allah, kufahamu maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kufahamu maneno ya wema waliotangulia. بخلاف من اعتاد لغة ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى, kwa tofauti na yule ambaye amejizoesha lugha nyingine kisha akataka ahamie kwenye lugha nyingine, fa innahu yas'ubu, hakika yake hilo litamuia uzito, litakuwa ni gumu kwake. Wa'lam, natambua wewe jua, anna i'tiyada al-lughati yu'athiru fi al-'aqli, hakika kujizoesha kuzungumza lugha kuna athiri katika akili. Lugha ya Kiarabu mtu akijizoesha kuizungumza kuna athiri katika akili. Wal khuluqi, na tabia, kwa maana nyingine ukigeuza upande mwingine, kwamba ukijizoesha kuzungumza lugha fulani akili itafuata lugha hiyo, lakini pia tabia zitafuata lugha hiyo, na mambo ya utamaduni yatafuata lugha hiyo, kama tulivyokuwa hivi sasa. Kwa vile watu wanajizoesha kwa kuzungumza lugha nyingine, pengine lugha za kimagharibi, kwa hiyo akili zao ni kama akili za kimagharibi, na tabia zao zikawa ni tabia za kimagharibi, hata ukikaa nao ile mandhari yao ni mandhari ya kimagharibi. Lakini atajizoesha kuongea Kiarabu, na ni hivyo hivyo kwamba kutamuathiri katika akili yake, lakini pia kutamuathiri katika tabia yake, lakini pia kutaathiri katika dini, athari kubwa sana, kama anavyosema Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, wa'lam anna i'tiyada al-lughati yu'athiru fi al-'aqli wal-khuluqi wad-dini ta'thiran qawiyyan bayyina, kuna athiri katika akili na tabia kadhalika na dini, taathira iliyokuwa ya nguvu na taathira iliyokuwa ya wazi. Wa yu'athiru ayuban fi mushabahati sadri hadhihi al-umma, na kuna athiri sana pia, kuna athiri pia katika kufanana na wale wa mwanzo waliotangulia katika umma huu, minas sahabati wa tabi'in, katika masahaba na wale tabi'in waliwafuatia masahaba na kuwaandama wao, wa mushabahatihim tazidu al-aqla, na wamushabahatuhum tazidu al-aqla, lakini kuwafananana masahaba, kujifananisha na masahaba, kujifananisha na tabiin, akili huwa inazidi, kwa maana kunazidisha akili. Wadini tazidu al-aqla wad-dina wal-khuluqa, kunazidisha akili na dini kadhalika na tabia. Wa aidan, na pia, fa inna nafsa al-lughata al-arabiyyah min ad-din, hakika dhati ya lugha ya Kiarabu ni katika dini. Wa ma'rifataha fardun wajibu, na kuijua lugha ya Kiarabu ni faradhi ya lazima. Fa inna fahama al-kitabi was-sunnati fardun, hakika kufahamu kitabu na sunna ni faradh. Wa la yufhamu illa bi fahmi al-lughati al-arabiyyah, kitab Qur'an hay tafahamika, sunna hadithi za mtume sahihi hazitafahamika, illa bifahami lughati alarabiyya, isipokuwa kwa kufahamu lugha ya Kiarabu. Wama la yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajib, wama la yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajib, na lolote ambalo haliwezi kutimia, yani jambo lolote ambalo wajibu hautimii ila kwa jambo hilo, basi jambo hilo litakuwa ni wajib. Thumma minha ma huwa wajibun ala al-a'yan wa minha ma huwa wajibun ala al-kifaya, lakini wajibu umegawanyika, kuna wajibu ule ambao wa dhati kwa kila mmoja, lakini kuna wajibu wa kutosheleziana, akiufanya mmoja basi wengine wametoshelezeka. Na kuendelea, maneno yako mengi katika hili kuhusiana na lugha ya Kiarabu, kwa hiyo inaathiri kwa kiasi kikubwa watu, kila wanavyozidi kuwa nayo mbali lugha ya Kiarabu, basi akili yao inazidi kudumaa na tabia zao zinazidi kudumaa, na zitaiga tabia zao, zitakuwa ni tabia za watu wengine, bali zitaathiri hilo mpaka ndani ya dini, hata ule utaratibu wa dini yao unakuwa ni utaratibu sio. Dini itakuwa ina mseto ndani yake, umeingia na uajemi, uajemi na umagharibi, umagharibi, kama dini yetu ya leo tuliyokuwa nayo kwa asilimia nyingi, kwa asilimia kubwa. Na watu wamekuwa ni wagumu kuelewa, kwa sababu lugha ya Kiarabu wameitupilia mbali, hawataki kuisoma. Lugha ya Kiarabu imehamwa, lugha ya Kiarabu imefutika au inakaribia kufutika, bali katika baadhi ya maeneo na miji imefutika kabisa, wala haitambuliki, wala ile harufu yake haiko. Haya ni maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Na ndio maana katika maneno yake mengine katika majmuu al-fatawa juzuu ya 32 ukurasa wa 252 anasema, wa ma'lumun anna ta'allum al-arabiyyah, ta'allum al-arabiyyah wa ta'lim al-arabiyyah fardun 'ala al-kifaya, na inatambulika kuwa kujifundisha lugha ya Kiarabu na kufundisha lugha ya Kiarabu ni faradhi ya kutoshelezeana. Wa kana as-salafu yu'addibuna awladahum 'ala al-lahni, na walikuwa wema waliotangulia wakiwaadabisha na kuwapa adabu watoto wao pale wanapokosea lugha yao ya Kiarabu. Fa nahnu ma'muruna amra ijabin au amra istihbabi, na sisi tumenye kuamrishwa amri ya kuwajibisha au amri ya kupendezeshwa ya sunna. Anahfadha alqanun alarabiyya, tuhifadhi kanuni ya Kiarabu, tuhifadhi grammar, tuchunge lugha ya Kiarabu. Ndio maana tunatakiwa tupatilize maneno ya lugha ya Kiarabu, tupatilize kanuni na grammar iliyokuja kwenye lugha ya Kiarabu, ili kile tunachokizungumza na kile tunachokilingania kwenye dini ya Allah tabaraka wa taala kiwe ni kitu kilichokuwa mustaqim, kimenyoka. Kwa sababu wanasema kaifa yastaqimu dhillu walu'udu awaju, vipi kivuli kitanyoka na hali ya kuwa ule mti umepinda, mti wenyewe umepinda, vipi kivuli chake kitanyoka? Sasa wewe mlinganizi, wewe mwalimu, na wewe unayezungumza, unayetoa kalima, unayetoa nasaha, unatoa da'wa, unaelimisha umma, basi cha kwanza cha msingi kuifahamu Qur'ani kwa matini yake vizuri, isome sawa sawa. Lakini pia kitu cha pili ni kuijua lugha ya Kiarabu vizuri, kujua irabu yake, kujua maana zake, na kujua ni kitu gani kinapasa. Na tukisema lugha ya Kiarabu ni pana, imegawanyika katika makundi mengi, kama tutavyokuja kuona mgawanyiko wa lugha ya Kiarabu, lakini pia tutakuja kuona namna gani jinsi ya elimu zilivyokuwa nyingi katika lugha hii ya Kiarabu, kwamba si namna moja. Haya ni maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Na tutakuja kuzungumza wanawachuoni wanazungumzaje kuhusu lugha ya Kiarabu, maneno haya haya yatajikariri tena na mengine na mengine. Tumeyaleta haya kutokana kwamba uhalisia kwamba ukiyachukua maneno haya na ukilinganisha hivi leo kwamba kweli lugha ya Kiarabu imekaribia kuwa ni yenye kufutika, kuwa ni lugha ambayo haipo. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.